Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Francuzi zdecydowali o prezydenturę, powalczą w drugiej turze wyborów Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Premier Szydło i kanclerz Niemiec otworzą za godzinę polskie stanowisko na targach w Hanowerze. Promuje się tam kilkaset naszych firm. W Meksyku dziś oficjalne powitanie Andrzeja Dudy. To pierwsza w historii podróż zagraniczna polskiego prezydenta do tego kraju. Emmanuel Macron, zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, o Pałac Elizejski będzie walczył z Marine Le Pen. To ostateczne wyniki wczorajszego głosowania. Kandydat niezależny otrzymał prawie 24% głosów, szefowa Frontu Narodowego 21,5%. Rekordowa frekwencja wyniosła ponad 80%. Z dwóch sondaży przeprowadzonych wieczorem wynika, że Macron pokonał zdecydowanie w drugiej turze Le Pen. Według Instytutu Ipsos centrysta dostanie 62% głosów, a liderka skrajnej prawicy 38%. Harris przewiduje, że Macron może liczyć na 64%, a Le Pen na 36%. Jeszcze przed podaniem wyników pierwszej tury demokratyczna prawica i lewica zadeklarowały swoje poparcie dla Emmanuela Macrona. Konserwatysta, przedstawiciel republikanów François Fillon. Il nous faut choisir. Nadszedł moment, w którym musimy wybrać to, co jest najlepsze dla naszego kraju. Dlatego będę głosował na Emmanuela Macrona. En faveur d'Emmanuel Macron. Benoît Hamon, socjalista. L'élimination de la gauche. Po raz drugi w ciągu 15 lat skrajna prawica wyeliminowała z gry wyborczej lewicę, a dzisiaj apeluję do was o poparcie Emmanuela Macrona. Pour Emmanuel Macron. Premier Bernard Cazeneuve stwierdził. La présence d'une... Obecność kandydatki skrajnej prawicy w drugiej turze wymaga jasnego stanowiska. Stąd apeluję o głosowanie na Emmanuela Macrona, by nie dopuścić do katastrofalnej w skutkach dla Francji polityki i podziału Francuzów. Działacze skrajnej prawicy uważają, że to jest nagonka na Front Narodowy i na Marine Le Pen. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie tylko firmy, ale także naukowcy prezentują się podczas tegorocznych targów technologiczno-przemysłowych Hannover Messe w Niemczech. Za godzinę polskie stanowisko wspólnie otworzą premier Beata Szydło i kanclerz Angela Merkel. W niedzielę trwały ostatnie przygotowania do prezentacji. W Niemczech swoje osiągnięcia pokaże około 200 polskich firm. Będą też województwa czy specjalne strefy ekonomiczne. Duże nadzieje z ich obecnością wiąże szef Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula. To są targi, na które zjeżdża biznes po to, żeby robić biznes. Targi w Hanowerze to również obecność naukowców oraz ich wynalazków, zapowiada wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Żeby pokazać z jednej strony ogólny potencjał polskiej nauki, ale z drugiej strony, żeby zainteresować konkretnych inwestorów współpracą z tymi zespołami badawczymi. Według zapowiedzi szefowe rządów Polski i Niemiec mają otworzyć polskie stoisko. Hanower, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Polskie Radio jest patronem medialnym polskiego stanowiska na Hannover Messe. Impreza potrwa do piątku. Prezydent z historyczną wizytą w Meksyku. A w pierwszym dniu Andrzej Duda spotkał się z Polonią. Podczas uroczystości w ambasadzie prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom społeczności polskiej i dziękował wyróżnionym za budowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju. Podczas spotkania z kilkuset Polakami i Meksykanami polskiego pochodzenia prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Meksyk zawsze gościnnie przyjmował Polaków, dobrze ich traktował i włączał w życie elity tego kraju. Dlatego dzisiaj z dumą możemy mówić, że Polacy współtworzyli przez setki lat właśnie kulturę Meksyku i tworzą ją do dzisiaj. Powiedział prezydent i odznaczył 8 przedstawicieli społeczności polskiej w Meksyku. Jednym z wyróżnionych był muzyk Józef Olechowski. Ja jestem w Meksyku od 37 lat i jako pianista propaguję tutaj bardzo polską muzykę, nie tylko Chopina. I też staram się w Polsce propagować muzykę meksykańską. W spotkaniu z prezydentem Dudą i jego małżonką wzięły udział dzieci z polskiej szkoły sobotniej w mieście Meksyk, które wyrecytowały przed prezydentką parą „Kto ty jesteś, Polak mały?”. Z miasta Meksyk, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone i Japonia będą utrzymywać stały kontakt w związku z napiętą sytuacją na Półwyspie Koreańskim, poinformował o tym po rozmowie telefonicznej z prezydentem Donaldem Trumpem premier Japonii Shinzo Abe. W rejon Korei Północnej płynie amerykański lotniskowiec, towarzyszą mu japońskie niszczyciele. Premier Abe Shinzo wyraził wdzięczność dla Donalda Trumpa za to, że ten w obecnej sytuacji nie wyklucza żadnej możliwości działania wobec Korei Północnej. To nawiązanie do wcześniejszych sugestii Trumpa, który nie wykluczył też użycia siły wobec komunistycznej Korei. W stronę Półwyspu Koreańskiego zmierza amerykański lotniskowiec USS Carl Vinson. Wczoraj dołączyły do niego dwa japońskie niszczyciele. Dziś południowo-koreańskie wojsko poinformowało, że prowadzone są rozmowy na temat przeprowadzenia wspólnych manewrów wojskowych przy okazji wizyty lotniskowca w regionie. Korea Południowa i USA obawiają się, że Pjongjang przygotowuje się do kolejnej próby nuklearnej. Okazją do tego może być przypadająca już jutro 85. rocznica powstania północno-koreańskiej armii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. To był mecz palce lizać. W El Clasico Real przegrał na Bernabeu z Barceloną 2-3 i jeżeli ktoś waha się, czy Leo Messi jest najlepszym piłkarzem świata, niech obejrzy powtórki z wczorajszego spotkania. Argentyńczyk czarował przez 90 minut, a nawet nieco dłużej, bo decydującą o wygranej Barsy bramkę zdobył już w doliczonym czasie gry. Niedługo wcześniej Real, grając w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla Ramosa doprowadził do wyrównania. Messi jest decydującym zawodnikiem, nawet kiedy je w domu kolację, powiedział na konferencji prasowej Luis Enrique. Po 3 latach przerwy w zdobywaniu bramek w meczach obu drużyn, Argentyńczyk strzelił 2 gole. Drugi decydujący to 500. bramka napastnika Barsy. Zdobył ją w stylu Realu Madryt w ostatniej minucie gry. Messi przebiera się za Ramosa i wywraca do góry nogami ligę. Tytułuje sportowa marka. Messi zdecydował, że wciąż trwa liga. Widnieje na okładce madryckiego asa. Taki jest futbol, nieprzewidywalny i piękny, czytamy w marce. Autor artykułu dodał, że Messi, najlepszy piłkarz świata, jest w stanie uciszyć 80-tysięczne Bernabeu. Pod komentarzem kibic Realu Madryt napisał: Messi skomponował dzisiaj odę do futbolu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Po wczorajszym meczu walka o Mistrzostwo Hiszpanii nabiera rumieńców. Barcelona została nowym liderem, Real ma jednak tyle samo punktów i jedno spotkanie rozegrane mniej. Idąc dalej futbolowym tropem, teraz o pierwszej po kontuzji kolana bramce Arkadiusza Milika w Serie A. Milik trafił tuż przed końcem i ten gol dał Napoli remis 2-2 w spotkaniu przeciwko Sassuolo. We Francji interesował nas mecz Lyonu z Monaco, wygrany 2-1 przez piłkarzy z Małego Księstwa. Całe spotkanie rozegrał w tej ekipie Kamil Glik. W koszulce Olympique przez 90 minut nieoczekiwanie po boisku biegał Maciej Rybus. W Anglii w ten weekend liczył się Puchar Krajów. W 2 meczach półfinałowych rozgrywanych dzień po dniu na Wembley najpierw Chelsea 4-2 odprawiła Tottenham, potem Arsenal po dogrywce 2-1 wygrał z Manchesterem City. W kraju sezon zasadniczy w fotelu lidera kończy Jagiellonia z punktem przewagi nad Legią i po podziale punktów 2 nad Lechem. No i czekają nas spore emocje na finiszu w maju. W siatkarskiej plus lidze już po nich. Zaksa 3-1 pokonała w rewanżowym finałowym spotkaniu PGS Kraj i cieszy się z obrony tytułu. Brązowe medale dla Jastrzębskiego Węgla. 3 miejsca także dla Michała Kwiatkowskiego i Katarzyny Niewiadomej w kolarskim klasyku Liège-Bastogne-Liège. W hokejowych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A nasi ludzie 2-1 pokonali Ukrainę, a świat żużla wstrząśnięty poważnym wypadkiem podczas zawodów motokrosowych Tomasza Goloba. Niestety grozi mu głęboki niedowład, a nawet porażenie ruchowe. Z południowego zachodu napływa cieplejsze polarnomorskie powietrze. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, zwłaszcza w północnej i wschodniej części kraju. W ciągu dnia w centrum i na południu możliwe przejaśnienia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, wysoko w górach, w porywach do 60 km na godzinę. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 9 w Trójmieście, Pile i Przemyślu, 10 stopni w Warszawie, Olsztynie, Lublinie, Katowicach i Krakowie, 11 w Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy, 12 w Szczecinie, Poznaniu i Opolu, do 13 we Wrocławiu, a także w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer Swift 3 z procesorem Intel Core i5 za jedyne 3149 zł i 10 groszy oszczędzasz 349 zł i 90 groszy. MediaMarkt.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie.

Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy. Cieszę się, że mamy przynajmniej w Warszawie słoneczny, miły poranek. A w Paryżu jest słoneczny, miły poranek? Jak w Paryżu, pan myśli, myślę, bez względu na pogodę? Tak, sądzę, że nad Paryżem świeciło słońce i to dosłownie, i to w przenośni. Słońce ma 23,75%. Pamiętajmy, że było czterech głównych kandydatów. Ci czterej główni kandydaci, czy czwórka głównych kandydatów, to jest w sumie 80% prawie. I tu mamy taką proporcję. W zasadzie 3-1, jeżeli chodzi o rywalizację. Czyli Le Front National kontra Macron, kontra Fillon, ba, nawet prawdopodobnie kontra ekstremalna lewica. Także z tego wynika, iż krajobraz się bardzo wyklarował na rzecz proeuropejskości. Wyklarował się, aczkolwiek z drugą turą nic nie jest przesądzone, pomimo że sondaże pokazują, że zwycięstwo pana Macrona będzie bezsprzeczne, to jednak różne rzeczy mogą się wydarzyć przez te dwa tygodnie, odpukać. Mogą nastąpić jakieś prowokacje, jakieś zamachy kontrolowane lub nie. Tak, może się wydarzyć, ale ja sądzę, że my jesteśmy obserwatorami swego rodzaju powrotu wahadła politycznego w strefę takiej normalności większej i pewnej świadomości, że przyszłość Francji, tak jak zresztą przyszłość każdego z naszych państw, to jest Unia Europejska. Przyszłość Unii Europejskiej, przyszłość każdego z państw, to są przemiany, ale rozsądne przemiany i świadomość taka, że w globalnym świecie musimy się z tym liczyć, że każde z państw osobno w stosunku do graczy globalnych, Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, ba, niedługo pewnie Indie, to jest państwo nieduże, niewiele znaczące i że szansa rozwoju to nie na tym polega, że zamkniemy nasze granice, tak jak proponuje Front National. Szansa rozwoju polega na tym, że będziemy współpracować z sobą. Panie przewodniczący, w ogóle to jest pewnie miód na pana serce, to zwycięstwo pana Macrona w pierwszej turze, ze względu na to, że on był kiedyś członkiem Partii Socjalistycznej, a zresztą to jest człowiek, mimo że młody, ma duże doświadczenie państwowe, bo i miał poważną funkcję w Pałacu Elizejskim i był ministrem gospodarki. Także to nie jest człowiek znikąd, jak niektórzy go opisują, ponieważ partię co prawda założył zaledwie rok temu, czy kilka miesięcy temu, ale to nie jest człowiek, który nie myślał o państwie i nie działał na jego rzecz. Czy w ogóle zna pan Macrona jakoś osobiście? Miał pan okazję się z nim zetknąć? Tak, my się zetknęliśmy, kiedy Macron, przepraszam, naraził mi się. O! Czyli to nie jest zupełnie taki miód. Nie, to nie jest zupełnie, ale tylko nie mówmy, że on z elity wysłał do konta, bo tak niektóre gazety dzisiaj rano piszą w Europie, że elity zostały zdeklasowane, Macron człowiek znikąd. To nie jest człowiek znikąd. Nie. Dlaczego się on naraził? Wprowadził tak zwane loi Macron, czyli prawo, które nakazuje na terenie Francji udowadniać, że każdy kierowca ciężarówki, polskiej ciężarówki, ma pensję podstawową nie mniej niż 9,16 euro. I to był ciąg dalszy tego, co działo się w Niemczech. O to mieliśmy bardzo duże pretensje i mamy do dzisiaj. Albo jest jednolity rynek, przestrzeń gospodarcza, w tym przestrzeń transportowa, albo też jest protekcjonizm. Ale zdaje się, że Macron poszedł nie w kierunku protekcjonizmu, Macron poszedł w kierunku oczekiwanym przez obywateli. My w Polsce też się tym musimy zająć. Mianowicie ochrony interesów. Obywatele Unii chcą wiedzieć, że ktoś ich interesy chroni. Jeżeli nie jest tym kimś Komisja Europejska, instytucje europejskie, to szukają tego oparcia w państwach narodowych, a w państwach narodowych wśród nacjonalistów. I Macron z tym swoim doświadczeniem ochrony, ale bez protekcjonizmu może się okazać, że będzie wartością europejską, choć najbliższy mojego serca był pan Hamon, który był kandydatem socjalistów. Ale nie odegrał większej roli, jak wiemy. Znalazł się na 5. czy na 6. miejscu, a to był także mój kolega z Parlamentu Europejskiego. W poprzedniej kadencji był członkiem Parlamentu Europejskiego. A abstrahując od pana sympatii, który kandydat byłby najlepszy z tej 11 dla Polski? Dla Polski sądzę, że albo Hamon, albo Macron. Dlatego, iż po pierwsze, nie było to żadne ekstremum. Po drugie, mają rozsądną także podejście do relacji między tymi gigantami, z tym także rosyjską, bo ja bardzo przestrzegam przed oczekiwaniem, że to, co ma być niedobre dla Rosji, ma być dobre dla Polski. Macron tego typu deklaracji nie składa, ale nie składa też deklaracji rusofilstwa. Także to jest taki bardzo rozsądny środek. Jako minister gospodarki, to w rządzie lewicowym, François Hollande wie, co to znaczy europejska integracja, zna proporcje i wie, jaka jest skala gospodarki polskiej i z naszego punktu widzenia to ma zalety. A jak powinien prowadzić kampanię, żeby mieć, że tak powiem, zwycięstwo w kieszeni? Czy powinien iść w ślady Marka Rutte w Holandii, który w pewnym momencie wszedł w spór z Turcją, co zostało odebrane także jako ukłon w stronę tych osób, które mają dużą rezerwę do muzułmanów? Czy Rutte wszedł spód z Turcją, czy Turcja z Rutte? Bo Turcja tak, ale pozwoliła sobie traktować Holandię. Jasne, tylko że on tak jakby nie chciał tego sporu załagodzić. Jakby na rękę było mu, że ten spór jest. Tak, i tutaj Turcja mu pomogła. Natomiast ja sądzę, że przy tym kapitale, który ma w tej chwili Macron, jego kampania będzie kampanią pewnej rysowania wizji Francji w Zjednoczonej Europie. Zacznie mówić bardziej jako już mąż stanu niż jeden z 8 czy 10 kandydatów, a właściwie 6, którzy się liczyli, i żeby do siebie przyciągnąć ludzi. Więc to jest dobry czas, żeby zobaczyć jego wizję Francji w Zjednoczonej Europie i wizję Zjednoczonej Europy po Brexicie także z Francją w nowej roli. Bo rola Francji jest oczywista. W tym momencie pamiętajmy, że dużo większa będzie odpowiedzialność również Francji, bo usuwa się wielki partner w Unii Europejskiej, czyli Zjednoczone Królestwo. I naszą troską powinno być pytanie, jeżeli Polska jest 5. największym państwem w tej nowej konstelacji, w jaki sposób my się włączymy w tę grę? Berlin, Paryż, Rzym, Madryt, Warszawa, bo powinniśmy w takim tandemie występować, znaczy nie tandemie, w takiej piątce występować. A czy my ułożymy sobie, myślę o polskich władzach, czy potrafią ułożyć sobie stosunki ze zwycięzcą wyborów bez względu na to, kto nim będzie, ponieważ ostatnio relacje polsko-francuskie były, delikatnie mówiąc, nie najlepsze. Będzie trzeba po prostu z powrotem odbudować zaufanie do polskich władz, do państwa, do instytucji państwa polskiego. I to jest zadanie, które trzeba natychmiast podjąć. I pamiętajmy, że Macron jako były minister gospodarki... A czy jeżeli Le Pen by wygrała, to też możemy sobie ułożyć relacje? Jeżeli Le Pen wygra, to nie oczekujmy ułożenia jakichkolwiek relacji, bo będziemy mieć... Z Francją. Pamiętajmy, że to oznacza po prostu nacjonalizm. Wygrana Le Pen oznacza rozbicie Unii Europejskiej. Wygrana Le Pen oznacza zamknięcie granic Francji. Wygrana Le Pen oznacza absolutny blokada dostępu do rynku pracy, do rynku przemysłowego, gospodarki, usług. To oznacza postawienie czegoś zupełnie o 180 stopni w odwrotnym kierunku. Chyba, że będzie tak jak z Donaldem Trumpem, który był nieco inny w kampanii wyborczej, a jego ekipa trochę inaczej prowadzi politykę międzynarodową. Z całym szacunkiem, ale Donald Trump to produktem partii republikańskich. Partia republikańska w Stanach Zjednoczonych to jest partia poważna, z tradycją, przewidywalna. Donald Trump im się zdarzył, czego, z czym sami byli zaskoczeni. I Donald Trump w sumie stanął na czele, ale aparatury pewnej wielkiej konstrukcji decyzyjnej. I natknął się na barierę, że dalej niż można, to nie można. Natomiast w przypadku Marine Le Pen, jej deklaracje są absolutnie odmienne od początku do końca. W Parlamencie Europejskim mam przyjemność od nastu już lat spotykać się zarówno z panią Marine Le Pen, jak i jej tatą. Notabene przez 10 lat na liście byliśmy Le Pen liberacki, bo tak alfabet wskazywał. Także słyszałem wiele wypowiedzi. Jeśli chodzi o bliskość taką zupełnie fizyczną. Fizyczna ale, nie. No ale chyba fizyczna też, ponieważ jeżeli państwo się często spotykają, to można mówić o jakimś rodzaju tak, bliskości fizycznej, jest... częściej niż z Macronem. A to tak. Fizyczna w sensie zmierzamy po korytarzu w tym no samym właśnie, kierunku właśnie w jakiejś tak. odległości lub z naprzeciw. Mamy okazję często rozmawiać, jeżeli mamy ochotę. A z tym jest dosyć trudno, dlatego że pani Le Pen ma ochronę cały czas w parlamencie. Ja, jeżeli chodzi o usytuowanie w sensie miejsc siedzenia, to jesteśmy prawie że na krańcach. A czy Francja będzie nadal rozgrywającym politykę europejską bez względu na wynik wyborów? Tak, Francja będzie rozgrywającym ze względu na wynik wyborów z Macron jako prezydentem. A jeśli byłoby inaczej? To po prostu Francja znajdzie się poza Unią. I będzie bardzo ważny moment, ponieważ Michel Barnier, były francuski minister, były francuski komisarz, jest głównym negocjatorem Brexitu. Więc rząd Francji w tym momencie będzie i bardzo zainteresowany, żeby poprowadzić, czy wpływać na prowadzenie tych negocjacji rozwodowych ze Zjednoczonym Królestwem w sposób korzystny i dla Unii, i dla Francji. A przypuśćmy, że jednak, że sprawdzi się ten scenariusz bardziej prawdopodobny i prezydentem zostanie Emmanuel Macron, to jest odwrotność chyba. Jaki wpływ na negocjacje w takiej sytuacji brexitowe mogą wywrzeć przyspieszone wybory w Wielkiej Brytanii? Wybory w Wielkiej Brytanii przyspieszone, ja spodziewam się, że są z powodu następującego. Pani premier Theresa May po prostu nie ma mandatu politycznego na tę skomplikowaną sytuację. Sytuacja jest tak skomplikowana, a której w zasadzie chyba nawet Winston Churchill nie miał w końcówce II wojny światowej, bo tam był wybór zero-jedynkowy. Wiadomo, co trzeba było robić, nie wolno było inaczej, a na końcu się zapłaciło jakąś cenę w wyborach. Natomiast tutaj pani premier powiedziała nie tak dawno, zwracając się w parlamencie, że ostrzegam was, nie zacytuję dokładnie, ale sens był taki. Czekają nas bardzo ciężkie czasy. Czekają nas bardzo ciężkie czasy, to znaczy Wielka Brytania może bardzo dużo stracić z tego powodu, że propozycja padła. Co najmniej 60 miliardów euro to są rozliczenia, których komisja oczekuje od Wielkiej Brytanii, że to będzie zwrot. I to również będą realokacje instytucji finansowych. To będą także realokacje agencji Unii Europejskiej, a dwie z nich są zlokalizowane w Wielkiej Brytanii. To także będzie, być może pytanie, jeżeli nie będzie zachowanych tych czterech swobód, o które nam chodzi, pytanie o los ponad 2 milionów Brytyjczyków, którzy mieszkają na terenie Unii. No i oczywiście przy tej okazji prawie 1 milion Polaków, które mieszka w Wielkiej Brytanii. I tutaj bardzo bym ostrzegał, żebyśmy nie prowadzili negocjacji na temat polskich pracowników na własną rękę, bo tak się nie da. Pamiętajmy, a prowadzimy, też, bo to jest tak, że minister do spraw europejskich, Konrad Szymański, mówi, że nie ma takiej sytuacji, że negocjacje prowadzi Unia Europejska w imieniu wszystkich członków, a z drugiej strony odbywają się jakieś spotkania. Czy te spotkania to jest coś niedobrego? Nie, same spotkania nie są rzeczą niedobrą, tylko pamiętajmy, że z rządu wypływają dwa jakiego rodzaju sygnały. Sygnał na zewnątrz, tak jak ministra Szymańskiego. My oczywiście niczego nie prowadzimy i sygnał do wewnątrz, rząd polski podejmie wszystkie możliwe działania, bo tak się po prostu deklaruje w Polsce, ale żeby zatroszczyć się o los Polaków w Wielkiej Brytanii. Nie, ten sygnał Konrada Szymańskiego jest jak najbardziej także do wewnątrz. Mówił mi to w tym studiu, siedząc na pana miejscu. Tak, pani redaktor, i pan Konrad Szymański ma świadomość, że jest sekretarzem stanu, ministrem do spraw europejskich, że jego zdania prawie online jest tłumaczone w Brukseli i mówił bardzo prawidłowo i sądzę, że to się de facto tym skończy. A w jakim stanie jest polska gospodarka? Pytam teraz pana jako profesora nauk ekonomicznych także. Krótkookresowa polska gospodarka jest w fazie wzrostu. Natomiast o co nam chodzi bardzo wyraźnie, to jest tak zwany zrównoważony wzrost. Sustainable growth. I troska wielka o nie tylko wzrost, ale rozwój. Polska gospodarka potrzebuje bardzo wyraźnie nowych, jakiejś tej koncepcji. Ta wizja była zarysowana w programie pana premiera Morawieckiego, tyle tylko, że już czas upływa i nie widzimy realizacji tej wizji. I o co tutaj bym miał pretensje, pewną obawę. Bądźmy pewni, że ten wzrost ma charakter trwały. Ma charakter trwały, czyli jest oparty o takie przesłanki makroekonomiczne, rynkowe, że będziemy mogli toczyć... A na razie tego jeszcze nie wiadomo. Pamiętajmy, że co kwartał są wahania. Jest pytanie, które zadają w Brukseli. Dobrze, a co jest tym waszym brandem? No i co jest powoduje naszym brandem? A na razie naszym brandem jest to, że nie umiemy dokładnie odpowiedzieć, co jest naszym brandem, ale mówimy. Chcemy pójść w kierunku innowacyjności, chcemy pójść w kierunku badań, mówimy, rozwoju. Że innowacyjna teraz trzeba to robić. Kropka. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor Bogusław Liberacki. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, miłego tygodnia życzę. zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 3 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to Twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Ostatnie 3 dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sawera. Na początek wypadek busa na drodze S3 w okolicach Myśliborza w województwie zachodniopomorskim. 7 osób przewieziono do szpitala, informuje Tomasz Kubiak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie. Bus przewożący 8 osób zjechał ze Skarpy. Cały czas na miejscu trwa akcja. 8 osób poszkodowanych, są to sami mężczyźni. Co do przyczyn trudno mówić w tej chwili, poza tym, że akcja trwa, no to na pewno policja będzie dochodziła. Mężczyźni jechali ze Śląska do Szczecina do pracy. Kierowca busa był trzeźwy. Na razie zebrali około 60 tysięcy podpisów. By złożyć ustawę obywatelską w Sejmie potrzebują 100 tysięcy. Związkowcy z Porozumienia Zawodów Medycznych chcą podwyżek dla pracowników służby zdrowia w Polsce. O tym jest mowa w ich projekcie, pod którym wczoraj zbierali podpisy, m.in. w Gdańsku. Nie chcemy wyjeżdżać z kraju, ale jeśli będziemy zarabiać tak mało, to będzie to konieczne, mówią młodzi lekarze Paweł Stawicki i Katarzyna Lewandowska. Podkreślają, że podwyżka wynagrodzeń i minimalna płaca zwiększy komfort pracy. Bardzo się przełoży na warunki pracy, na ilość godzin, jakie lekarz przeznacza na to wszystko w Polsce. Średnia wieku pielęgniarek jest około 55 lat i wszystkie młode pielęgniarki nie chcą iść do pracy za 1200 na etacie. Chętniej wyjeżdżają za granicę. Coraz więcej ludzi po studiach i już na studiach deklaruje, że będą wyjeżdżać. Powinniśmy ich jakoś zatrzymać w kraju, bo my chcemy naprawdę tutaj pracować, mamy tu swoje rodziny i chcemy, żeby było lepiej po prostu. Teraz lekarz w trakcie specjalizacji zarabia około 2200 zł. Wielki wybuch, trzęsienie ziemi, skok w przepaść. Takie tytuły dziś na pierwszych stronach gazet we Francji. Komentarze odzwierciedlają niepokój wywołany zwycięstwem dwojga antysystemowych kandydatów w pierwszej turze wyborów prezydenckich nad Sekwaną. Według ostatecznych wyników wygrał centrysta Emmanuel Macron. Zdobył prawie 24% głosów i w drugiej turze 7 maja zmierzy się z kandydatką skrajnej prawicy Marine Le Pen, która uzyskała 21,5% głosów. To dziś temat numer jeden. Będziemy do niego wracać w serwisach Trójki. Najbliższy o 9:00. Zapraszamy. Ale wcześniej, koło 8:40, jeszcze połączymy się z Paryżem i także o tym mówić będziemy. Teraz o pogodzie. Dziś w centrum i na południu kraju pogodnie, poza tym pochmurno. W północnej i wschodniej części kraju popada deszcz, wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywisty, temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 10 w Warszawie, Olsztynie, Zamościu, Częstochowie i Kielcach, do 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszne latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Ostatnie 3 dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 26,5 minuty będzie 9:00. Zapraszamy na dzisiejszą piosenkę dnia. Roger Waters. Tak, Roger Waters w naszej piosence dnia dziś. There's a mad dog pulling at his chain, a hint of danger in his eye. the smell of roses. And close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams, nothing but hope at the end of the road, nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. This is the room where they make the explosives, where they put your name on the bone. Here's where they bury the butts and the ifs and scratch out words like right long. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human. Waters w naszej piosence dnia. Za 23 minuty 9, teraz szybko zaglądamy do tygodników. A jak państwo wiedzą, w poniedziałek całkiem spory zestaw. No i tygodniki już pachną majówką. Kilka z nich zastanawia się, dokąd wybrać się na taką właśnie. No choćby w takim aspekcie, jak pisze wprost, że bojowa majówka, bo miejsce wypoczynku na długi weekend trzeba wybrać starannie, wyjątkowo starannie. Terror staje się popularnym narzędziem politycznym. Jak ktoś chce podróżować, to musi wziąć pod uwagę ostatnie wydarzenia, choćby. We wprost seria wywiadów w tym numerze od lewa do prawa, między innymi z Joanną Augustynowską, byłą posłanką Nowoczesnej, obecnie w PO. Dlaczego zdecydowała się na takie przejście? W Nowoczesnej nikogo nie interesowało moje zdanie i sprawy, którymi się zajmowałam. Ciągle słyszałam, że są zbędne, a w Platformie są potrzebne. W tej serii wywiadów także wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który mówi, nie będziemy zastępować sędziów piekarzami. Jan Śpiewak zapowiada nowy polityczny projekt. To człowiek znany z organizacji Miasto jest Nasze. A minister rodziny, pracy i polityki społecznej czuje się jak prymuska, tak mówi w rozmowie, nie tylko o 500+. Tygodnik w sieci pisze na okładce, ujawniamy kłamca Smoleński. Dotarliśmy do dokumentów, które udowadniają, że Radosław Sikorski, zeznając w sądzie pod przysięgą, nie mówił prawdy. Pod przysięgą twierdził, że nie miał żadnej wiedzy na temat organizacji wizyty Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w kwietniu 2010 roku. Dotarliśmy do dokumentów, które udowadniają, że nie mówił prawdy. Ówczesny szef MSZ był na każdym etapie informowany o ustaleniach dotyczących wyjazdu. Pisze tygodnik w sieci. No, przykładów jest kilka. 25 lutego minister arabski informował, że wolą prezydenta jest uczestnictwo w uroczystościach w Katyniu 10 kwietnia i ta wiedza zdaje się miała dotrzeć do Radosława Sikorskiego. Dalej 18 marca tutaj z kolei dyrektor sekretariatu Sikorskiego informuje Hanslika, że szef MSZ nie poleci z prezydentem Kaczyńskim do Rosji. Więcej w tekście w tygodniku w sieci. państwo znajdą w tym tygodniu. W tygodniku Do Rzeczy chcą z nas zrobić antysemitów, czyli jak lewica próbuje przyprawić Polakom gębę. Nagonka na Polskę. Rafał Dziunkiewicz pisze: najaktywniejsze w szerzeniu antypolskiej propagandy związanej z oskarżeniami o antysemityzm są organizacje lewicowe, na przykład z prasy przy okazji niedawnej rocznicy wybuchu powstania w getcie. Jeden z dzienników, dziennik Fakt, zebrał w przeddzień tegorocznej rocznicy opinie licznych luminarzy z zachodnich uniwersytetów. Zapewne byliby bardzo zdumieni, pisze Ziemkiewicz, gdyby powiedziano im, jak bardzo sytuacja nad Wisłą różniła się od na przykład sytuacji w 40-milionowej Francji, do której utrzymywania w posuchu wystarczyło Niemcom, i to w okresie szczytowych niepokojów przed inwazją w Normandii, zaledwie 40 tysięcy żołnierzy tyłowych jednostek, których średni wiek przekraczał 45 lat, bez broni ciężkiej. To tylko jeden z przykładów, jest ich w tym tekście więcej. A przy okazji Do Rzeczy pisze też o nieznanej twarzy Temidy. Z dodatkiem śledztwo Do Rzeczy. Pułkownik Piotr Raczkowski może niebawem zostać sędzią Sądu Najwyższego. Ujawniamy bulwersujące zdarzenia z udziałem tego jednego z najważniejszych sędziów w Polsce. Czytamy w Do Rzeczy, a Newsweek zajmuje się sprawą seksualności Polaków. Seks w ruinie to okładka Newsweeka, raport o erotycznych marzeniach Polek i smutnej rzeczywistości. Oszczędzę szczegóły, bo pora jest dość wczesna, ale tytuł Matka Polka chce seksu może już zwiastować, co tam w tym artykule państwo znajdą. No i dość powiedzieć, że w zasadzie chyba tylko Newsweek, bo inne tygodniki na stronach zagranicznych bardziej poświęcają uwagę Erdoganowi, przegląd Wenezueli, a tylko Newsweek w rozmowie Cezarego Michalskiego z francuskim filozofem Pascalem Brucknerem rozmawia na temat sytuacji nie tylko we Francji, no ale Europa nie może przetrwać jako kontynent nieustającej pokuty. Zrozumienie własnych błędów, naprawianie ich to jedno, ale ciągła spowiedź, szczególnie wobec wrogów zewnętrznych, to samobójstwo. Biały człowiek w kryzysie, wybór Francji, wybór Europy. Pod takim hasłem ta rozmowa w tygodniku Newsweek w tym tygodniu. Dziękujemy. Jeśli chodzi o Krystian Hanka, jeśli chodzi o Francję, to dalej będziemy o tym rozmawiali. Zapraszamy do Trójki. I przenosimy się do Paryża, tam Magdalena Skajewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówić będziemy o francuskich wyborach prezydenckich. Emmanuel Macron i Marine Le Pen w drugiej turze wyborów. To już wiemy. 23,75% do 21,53%. Takie wyniki podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po przeliczeniu wszystkich głosów. To już wiemy, że w drugiej turze tych dwoje kandydatów się spotka. No i sondaże, bo teraz sondaże najciekawsze, dają Macronowi ponad 60% w drugiej turze. Czy może być pewnym tego, że zostanie kolejnym prezydentem Francji? No rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na sondaże, to wydawałoby się, że Emmanuel Macron ma tę prezydenturę pewną. Natomiast niektórzy komentatorzy są dość ostrożni w tych ocenach. Wskazują przede wszystkim na bardzo kluczową frekwencję, jaka będzie podczas tej drugiej tury. Ona była ważna teraz i była wyższa niż obawiali się eksperci. Natomiast w drugiej turze będzie, wydaje się, jeszcze ważniejsza, bo ci, którzy nie głosowali na Emmanuela Macrona, a jednocześnie ci, którzy nie chcą skrajnej prawicy Marine Le Pen, będą mieli bardzo poważny problem. Część z nich pewnie skłoni się ku Macronowi, głosując, oddając taki głos użyteczny, jak mówią Francuzi, po to, żeby przeciwstawić się Marine Le Pen, ale inni, którym nie podoba się ani Macron, ani Le Pen, po prostu nie pójdą do wyborów, a to będzie na pewno działało na korzyść samej Le Pen. Te wybory, ta pierwsza tura jest oczywiście tematem numer jeden w francuskich dziennikach. Le Figaro chociażby tytułuje swój komentarz niesamowite marnotrawstwo, pisząc o tym, że choć to pragnienie zmiany we francuskim społeczeństwie, zmiany politycznej było ogromne, no to jednak po raz pierwszy w historii kandydat prawicy, kandydat konserwatystów został wyeliminowany w pierwszej turze wyborów. Ja przypomnę rok 2002, kiedy to kandydat socjalistów Lionel Jospin nie przeszedł do drugiej tury, co było bardzo dużym zaskoczeniem. Wtedy wyeliminował go Jean-Marie Le Pen z Frontu Narodowego, ale nigdy nie było takiego przypadku, żeby to kandydat prawicy, konserwatywnej prawicy do tej drugiej tury nie przeszedł. Z kolei inne dzienniki również bardzo szeroko komentują te wczorajsze wybory. Les Echos pisze o wielkim skoku w niewiadomą, o bólu głowy, jakie mają partie systemowe, o tym, że wyborcy wybrali, by otworzyć nową kartę francuskiej polityki, która utworzyła się od początku Piątej Republiki. Dziennik Liberane Channel Opinion podkreśla, że wyborcy wyeliminowali wszystkich przedstawicieli partii politycznych, które rządziły krajem przez ostatnie dekady. Odwrócili się plecami do prawicy i do lewicy, by zacząć nową przygodę, jak pisze L'Opinion. Le Parisien pisze o sensacyjnym Macronie, a Libération o tym, że Macron idzie naprzód, nawiązując do nazwy ruchu Marsz ku prezydenturze, że ten wybór w drugiej turze to będzie wybór między socjalliberalizmem i nacjonalizmem, między Francją otwartą, a Francją zamkniętą, Europą zjednoczoną i Francją samotną, ale także odnotowuje, że Front Narodowy w tej pierwszej turze odnotował bardzo dobry wynik, najlepszy w historii. No i pyta, czy jeżeli druga tura będzie bitwą między ludem a elitami, no to czy Marine Le Pen nie ma jednak szans wygrać? To tą ostrożność trzeba według liberalistów jeszcze zachować. Jeszcze chwilę o tej frekwencji porozmawiamy, bo przypomnijmy, że w tych wyborach, w tej pierwszej turze to było ponad 80%. To jest bardzo wysoka frekwencja. To rzeczywiście są wybory, które budzą emocje wśród samych Francuzów? Oj, bez wątpienia. To również tutaj w Paryżu, wydaje mi się, w całej Francji bardzo, bardzo wyraźnie widać. To była kampania bardzo nieprzewidywalna i też wynik tych wyborów bardzo nieprzewidywalny, bo ja przypomnę, że na ostatniej prostej, do ostatniego momentu, do ogłoszenia wyników, tak naprawdę czwórka kandydatów miała szansę na to, żeby przejść do drugiej tury. Również wszyscy czworo w okolicach 20% poparcia. Tak, tak, rzeczywiście i też te wyniki wskazują, że i François Fillon, i Jean-Luc Mélenchon, który również zaskakująco bardzo podniósł się w sondażach na ostatniej prostej, oni uzyskali wyniki no bliskie 20%, więc rzeczywiście ta walka toczyła się do ostatniej chwili, ale też wielu wyborców, z którymi ja tutaj rozmawiałam, wskazywało, że właśnie oddaje taki głos strategiczny, niekoniecznie z przekonania, niekoniecznie za kandydatem, który budzi w nich mniejszy lub większy entuzjazm, ale właśnie po to, żeby albo się sprzeciwić skrajnej prawicy, zwłaszcza, albo właśnie wybrać tego kandydata, który będzie miał największe szanse, żeby przejść do drugiej tury. Czekamy na drugą turę. 7 maja, druga tura wyborów prezydenckich we Francji. Dziękujemy. To z Paryża Magdalena Skajewska. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 14 minut. 9 wiosna. Znowu wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dni. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się wschody. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Organek i Wiosna. To jest pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego tego aktualnego. Dzień dobry, panie redaktorze, zapraszamy serdecznie, ale to jeszcze za chwilę, dobrze? A redaktor coś powie, czy tak? Nie. Nic nie powie, dobrze. Organek na pierwszym w ten piątek. Co było na pierwszym w pierwszym wydaniu, to jeszcze przed 9. Co to jest? Dziękuję uprzejmie. Prezent dostałem. A teraz...

No zasiadłem tutaj, tylko tak ze 3 studia w tamtą stronę. To było tam po drugiej stronie. Tak, studio L4. Marek Dalba po drugiej stronie i poprowadziliśmy pierwsze notowanie listy do 22.05. 05 było. Potem było zielone oko. Tak. I potem po jakimś czasie jeszcze, ale na pewno jeszcze w 82 roku dostałem list z zakładu karnego, żeby lista się kończyła o 22, bo im wtedy wyłączają głośniki i nigdy nie wiedzą, co jest na pierwszym. Ale to potem w gazetce można było przeczytać. No, ale to dopiero za 3 dni, a zresztą jako skazany w gazetce nie mogłeś przeczytać. No trochę tak, to rzeczywiście ograniczone były możliwości dostępu. Słuchaczka jeszcze jest w sprawie. Ja już tak na końcu chyba chciałam powiedzieć, że moje życiowe osiągnięcie to jest to, że ja listy przebyw nauczyłam słuchać moje 2 córki, zięcia, 2 wnuczki i 3 kolejne psy. Można? Można, bardzo ładnie. Dzisiaj sobie zaglądam do tych kartek, które przychodziły do listy dawno, dawno temu i tutaj jest taka kartka bardzo ciekawa na koniec. Z mrocznych, nadgranicznych lasów zielonogórskiego 6 głosów na utwór Luciola. Manamu przesyła grupa 6 wopistów, rezerwistów wychodzących 16 października do cywila. Jeśli możecie, pozdrówcie wszystkie dziewczyny w Polsce oraz tych, którzy z nami też będą wracać do domów. Takie przychodziły? Tak, to przychodziły setkami, jeśli nie tysiącami. To niesamowite. Te kilka ocalonych, które właśnie Hela ci przekazała. Mm, tak, dostałem w kopertce. To Paweł, to piękne są. Paweł Stasiak, który był wtedy Kaziem, on przechował je i teraz je, że tak powiem, przyniósł. Jeśli można, to ja zrobię zdjęcie i też tam wrzucimy może do Facebooka. Drogi redaktorze, zostałem zobowiązany przez słuchaczy, ale też sam z siebie chciałem powiedzieć, bardzo dziękujemy za to, co się działo przez 35 lat i bardzo czekamy na to, co dalej. No nie taki znów drogi. Do 36 roku może dociągniemy. Spokojnie. No obiecałem, że to, co na pierwszym było 35 lat temu, to teraz. Redaktor zapowie? Tak, Johnny Vangelis. 3 głosy więcej od Manamu wtedy. Mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, Niedźwiedź po 9:00 i przez cały dzień będziemy słuchali piosenek z listy. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Wish will come true.